su fekkee tëli nga xar nag bay ñëw ci bay nag xamal ne faawu moom bayu góor wa kenn tàpput mooy gën bayu góor wa ñu tàpp ba tey it bayu góor wa ñu tàpp mooy gën bayu jigéen wa xaal bu jigéen wu mën wa inaasul maxa si jigéeni bay nag afdalu ñoo gën minal ibli ci ngaleem ya wal baqari ak naya fi daxaaya ci tabaski ya tabaski moom la gën a baaxu yàpp rek la ñuy seet moo tax kon bayu jigéen la muy nur nuru lu xaw a yamaay fi tool ni moo gën nga tabaskee ko moo gën nga tabaskee gëleem mbaa nag ndax ndegam yàpp bu baax bi rek la moom yàpp gàtt day gën yàpp gëleem mbaa yàpp nag moo tax comme bu dee tabaskee rek moom nga tabaskee bayu jigéen la muy nur nuru lu yamaay moo gën tabaskee gëleem mbaa nag dana wax nag bu dee ci addu yee mooy la ñuy rendi foofee ca béréb yu sell yee ca màkka ak ca minan xam ne moom dañoo bëgg yàppoo bari ngir miskin yi moom boobaa lu ëpp moom lay bëgg wax sax boobaa am lu ëpp yàpp rek mooy gën ba tax mu naa wa amma fil hadaya ndaal ci addu ya fal iblu galeem ya afdalu ñooy gën sumal baqaru topp naya sumal da'anu topp xar sumal maas topp bay hadaya mooy lañu rendi foofee ca màkka ak minan foofu moom dañoo bëgg yàppoo bari ndax ña ci loru man ca xéewlu yooyu jamono nag lor dafa bari woon ci xiifa gi demee noonu wuti naag léegi moom yooyu jamono nag ba ci léegi sax biñ toppee noonu gëlee moo ëpp yàpp mooy gën nag topp ci xar topp ci bay féeti suuf wala yu jóosu du dagan fi sheyin ci dara min saalika ci loolee xaw raaw aji pat maa loo mën tëbaskee rek moom bu mu nekk ku bëtam pat mooy benn bët ba amut leer mënta gis loolu du ma rek di daal di manqué tëbaski wala mariidatun du jaageenu aji tawat ba tey na nga moytoo tëbaskee loo xam daa tawat tawat ju fis du mën ko caa xaamee bu baax a baax wala xarjaaw du caageenu aji làggi ja al bayu ni jee eji bir dalahuha soo xam nga koo xam ne daa làggi te làggi ga dafa fis nga xam ne bu àndee jur gi nga séen na muy sooxe kooku ba tey du ma tëbaskee wala xaj faaw du caageenu aji làpp ja allati ja nga xam ne la chahma det nebbon mooy det gerees fiha muy nekk ci moom ba tey bu yooyee lool lool ba nga xam ne amul gerees sax kon ba tey du ma tabaski wayu taqaa def na wattandiku fiha ca tabaski ma alxay bu sikk sa kulluho léppam moom daal ndegam lu ñuy jaamoo yàlla la fexeel ba sikk yi mu la wax mbaa beneen sikk itam bañ ca am sikk yi nga xam du ko tee doy sax bu ca mënee bañ am moo gën walal mashxooxatul usun yi du caageenu bu ñu xar ab nopp ila añ yekkoon rek bu dafa nekk yasirin di aji néew bu nopp ba xaree sax du doy tabaski lu may na nga xam ne xar-xar ba bariwut bu fekkee ni daal nopp ba dafa xar waaye la ca xar bariwut te loolu mooy la ca xar boo ko dee seet day tolloog boo defa na nopp ba ñetti xaaj benn xaaj bàyyi xar mbaa du ko mat sax loolu kon jégle nañ ko du ko tee baax bu ko ëppee rek du baax waa kal saalik naka noonee la alxatoxu dagg ga loolu mu ne ba tey dagg nopp ba it noonu la dañ caa wuute ci ndax nopp bi dagg ga muy njoof ga ak xar ga ñooyemoo képp am déet am nañu ne ñooyemoo rek bu fekkee la ca dagg boo ko defoon ñetti xaaj day tolloog benn xaaj mbaa du ko mat ñu jéggale ko la ca dagg nag bu ëppee benn xaaj ba kenn du ko jéggale mel ne na jooju wax daal moo gën a bari ñu ko wax mu des nag geen ba ca gannaaw geenu gannaaw ba moom bu fekkee farut am ab geen ba am na ko waaye daa am lu ca dagg la ca dagg moom bu fekkoon ni boo ko defoon ñetti xaaj moom geen ba la ca dagg mat benn xaaj it dal nay manqué du doyati tabaski te aaji woo bu geen ba daggee la cay dagg bañ a mat ceer ba yemale wuñ moom geen bi ak nob ba faaw balaa baax day aaji woo la dagg ca geen ba bañ a mat ceer ba mooy boo ko defoon ñetti xaaj la ca dagg bañ a mat benn xaaj ba wa maksuratul xar ni ku ñu dam béjjën inkaana dem nekk na juddi mi di nàcc fa laaye joosu du dagan way lam juddi mi dem nàccut fa daalika loolee jaay sun aju dagan la noonu mu ko waxee bul ko ni jàppee daa wax ni su béjjën ba damee bu dee nàcc du doy bu nàccul dal nay baax déedee da ngay takk ne su béjjën ba wéree rek baax na su fekkee wérul nag du doyati xam nga mën naa bañ a nàcc te taxu koo wér waaw day aajowa nga wax ne rek bu béjjën ba damee daal moom béjjën damoon na waaye wér na kon léegi doy na tabaski waaye nag bu fekkee ne wérul rek doonte nàccut du ko tax a doy waliyali na féetewoo arrajulu waa ji dabha udhiyatihi rendi tabaskee ma biyadihi ci loxoom bahda dhabhil imami ci gannaaw rendik iliman ba aw nahrihi wala ak lojam yawm an-nahr ci bisub loj ba dahwatan ci aw yor yor tamu nañ bo amé tawaski nga fexé ba rendil ko sa bop bañ ko rendilo kenn da ngay bayino ba iliman rendi ba nopi ba bu delo nga bayyi ba iliman loj ba nopi nga dooro loj yow dañu wax lu wote rendé ak loj lu ci nek man na wa lu ci nek amna fu mu jëm fu mu koy fétawé wa man tabaha ko rendi khaba an yadhbaha ci ñeek bu rendi al imam iliman ba aw yanhara wala muy loj ahadu kon bu baamu ubhiyatahu tabaskim ma mana bu fekke ni iliman genné wa len am tabaskim ci julikaay ba nga gawantu bu ñeek ko rendi mom do baxlé bu bëgge tabaski faaw nga rendi waat menen bu fekke ni iliman yobaliwul tabaskim ci julikaay ba nak mom bo ñibé da ngay tolol rek ba japp ne iliman dal fi tol ko gis warna ag barendi so tololé ba japp ne ko gis warna ag barendi rek nga rend rek dal nay bax donte jitu goko itam ci tololé ba tu gote bax bu fekke iliman amul tabaski itam dañu tolol jir bo xamné mom julé bu na bokhut bu man na fa rend rek ko defé ñom ñu dal rendi wa man nga xamné la imam dit iliman lahum di len ñel fal yataharaw nañu natalé salata aqrabil a'immati julli gën ja jégué iliman ya ilayhim jëm ci ñom wa dhabahu ak rendé ñena ñinga xamni amuñu iliman mom du aaje wo ñi dem ca dekk ba am iliman di séti ba am reen naam de dedet dañu tollole ñu dal dekk sang mo nu gëna jégué te iliman sang mo fay jité buñ tollole bané nak ku dem fu mom dal da nga wara fekk mu julli barén rek ñoo mëna ñoo dal di rendi te bu wéré né jitt nañ ko itam ci reen ka du wañi dara tollol rek bo leen ci war buñ tollole ba japp ni dal iliman bobé leen gëna jégué war na rendi rek ñom ñu rendi seen jaan wacc don sax wër na né jitt nañ ko ñëk ko rendi wa man dhaha ku tabaski bi day len ci guddii aw ahda wala mu addiyu law yishidu ko doy limu wax ne ku rendi ci guddii gi mbamu loj ca guddii ga du baxle da nga ci genné bis bu jekk bi muy bisu fukel bi mom xamal nga waxtu rendi wa moy ganaw bu iliman rendé rek lañuy dora rendi bis wa ca top nak moy bu ñaarel ba ak bu ñettel ba nak lay waxna ku rendi ca guddii ga muy la tambalé fajant ba soyé ba kéra fajar di fenk digënté bobu moy guddigi ku fa rendi ci ñaari fan ñooñu bu mu ci mëna doon tabaski ma du baax ganaw fajar fenké rek mom bo rendi dal nay baax waye na nga bayyi ba jant bi fenk bu yëkëtiku lu toll ni ñetti mètre waaw kay fofu lañ ko gëna tamo wa ayyamun nahri bisulajga salasat ñett la yusbahu def na rendi fi haaj ñoom ayun harum ba def loj ila ghurubi samsi ba sox gant ba min akhiriha ci aji mujj sen tabaski ñetti fan la bisu fukel bi bisu fukel ak ben bisu fukel ak ñaar ñetti fan ñi bo ci rend rek am nga tabaski bu jant ba soye ci bisu ñettel ba nak ñett bi dang koy tambali won ci bisu fukel bi bu ci tege ben muy ñaar bu ko ñettel nak jant ba soye ci la tabaski yam ken bo rendé tay tam du don tabaski legam jant ba soona ci bisu ñettel ba wa afdalu ayyamin nahri ngeen ji bisi lojga awwaluha moy aji ñeek seen manam ñett fan yi nak bu ñeek bi mo ci gën mo upp tuyaba nga fexé ba rendi ci bisu bu ñeek wi wa man fatahu ku ko fat azab fu rendi fil yawmi ci bisu ba al awwal bi aji ñeek ila sawali ba tisbar faqad qala waxna ba'du ahli al hilmi len ci ñu xam xam ne yustahabu defna sopp la ho ñeel ko ay yasbira mu muñ ila dhuhal yawmi ba yor yoru bisu ba atani bi aji ñaarel lol tam bu ko japp mom mital da top rek ibnu habib waye joju wax japp ñuko da wax ne bu fekke ne bis bu ñëk bi rendi wo ci batis bar jot kon lay dess ci ngon nga taw muñ nga rendi ci dañu bëgg bayyi ñoo bëgg nga bayyi bu ci ëll sa ci yor yor nga doora rendi waye lol japp ñuko da nga japp ne bis bu ñëk mom rendi ci ba kéré jant bi sox mo gën xaar bisu ñaarel ba li wax ni nak mom moy bu la rendi rawé ci suba gi batis bar jot ci bis bu ñëk bi tam dañu bëgg kon nga muñ ba ci bisu ñaaral ba nga rénd ci yor yor ba waye jappal ni lool dal mom rénd ci bisu ñëk bi mom ba kéré jant bi sow mo gën rénd ci bisu ñaaral ba wala yubahu deful jaay shay'un dara min al udhhir ci tabaski ma jildun mo xam ab der la wala khayruhu du ci agal lool mom a neen nak tabaski mom ken soñu ci jaay dara dara dara du der wa du leneen ni ngay def sax ku fess nga diko jox der ba ba baat ba dara sax ka fess mom nang koy jox leneen lu bokku tak mu bok ci tabaski ma nek nga jox ko xaliss mba marchandise ba lene kana boko fayé bu nopi dal lu bokul ci tabaski ma ne nexé bu aaji wu sarax nak da ngay sarax rek nga sarax ko ci ndawal ga waye bu mu doon la ngoy jox ngir fess ga ba ngir rendi ga ba dara won watu wajjahu defna jubale ad dhabihatu lañi rendi inda dhabhi fa rendi ga ila qiblati jum qibla wal yaqul dina wax ad dhabihu ajrani ja bismillah wallahu akbar ene sopp nañ ngay rendi nga jëmele ko qibla duté nak boko jëmelul qibla itam du ko té bax waye sopp nañ ko jëmele qibla ki rendi tuddu turu allah mi turu yalla wi mo mën ta ñak bu ko téyé té waxuko rek rendi wa du bax le gëna mat nak moy mu wax bismillah wallahu akbar waye bu ne won bismillah kep mu doy bu ne won allahu akbar mu doy bu ne won la hawla wala quwwata illa billah mu doy bu ne won subhanallah manam bu ne won subhanallah mu doy bu ne won la ilaha illallah mu doy amne sax ñu ne bo ne won allah rek bu ne won allah rek ko itam du ko te doy wa in zara ndem dolina fil udhhir ci tabaskima rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna fala ba'sa ditu ay bizarika ci lolu ene budé luñu jaamu yalla niki tabaski bu waxé bismillah wallahu akbar mu bolé ci rabbana taqabbal minna yalla yalla nangul nangul ene lolu kon baxna kon dañ koy gëna sopp rek ndax di def ak jaamu yalla ñaanal yalla nangul lako lolu baax la wa man nasiya ku fatte at tasmiyata wax bismillah fi dhabhi udhiyat jiren di am tabaski aw khairiha baldul mom fa innaha naka mom tukal def nako lek ene bo don rendi mo xam tabaski la mo xam lenen la waxo bismillah waye fatte rek tax kon dugate bax des nako lek wa in tahammada dem tayna tarka tasmiyati bay wax bismillah lam tukal def ko lek fekke ba ngay rendi waxo bismillah te ya ko tayna mom ken dugo lek wa kasalika naka non hinda irsal jawarih fayabal jamkat ya hala sayyid ci rabbu yi nga xam ñom ngi andal bo de rabbu ñu lay jappal la ngay rabbu niki xaj da yes nak and ak mom wala musum siru wala bo de ci naw naw bin ngop wala yi demé non da yes na and ak ñom boy rabbu ji ndax ñu lay jappal rabbi yoy mo tud al jawarih yoy nak bo len de yebal da ngay wax bismillah niki bu de xaj bi dang koy teye ba seen la nga bëgg mu jappal la ko nga wax bismillah yebal ko nak mu dem jappal la ko bu de leen batay nonu batay bo fatte wax bismillah mom bu ko jappé des na ko lek boko teye waxo bismillah nak bu ko jappé kenn du ko lek batay bu fekke dang koy sanni lu melni bal cartouche wala nga diko sanni fetta yu demé nonu batay atté bi ben la fekke waxo bismillah waye fatte tax kon lola des na ko lek waye boko teye te waxo bismillah desuko lek wala yubahu deful jay min al udhiyati ci am tabaski wal haqiqati ak gatub tuddu wa nusuki ak gatub fidiyatu lahmun aw yap wala jildun du tiagenu aw der wala wadakun du tiagenu nek xetu gres gu way lay don wala hasabun du tiagenu ak tias wala ghayru zalika du tiagenu ludul lolu waxana legi ca gannaaw ne la kenn du jaay dara ca tabaski ma xana kon da bëgg li gëna matale rek ndax fi dafa wax ne am tabaski wala gattub tuddu doom wala gatt ba nga xamni fidiyatu la da am lu mu defan dañ ay won ko ko ca armal ga mul watiku faye ko ko mi fidiyatu joto ko lor ja yoyep neena du ca sañu jaay dara mo xam yap wa wala der wa wala ak nek wala tias ba lenen wa yaakulu dana lek arrajulu waja min udhiyatihi ci tabaskem wa yatasaddaqu te muy saraxe min ha ca mom afdalu mo gan la ho ñel ko wala sabi wajibin waya du aji war alayhi ci mom bimne afdalu la ho rek dal na yobale wala sabi wajibin alayhi da bëgg wax ne buñu sañoon tabaskimi nga boole lek ci ak saraxé ci ak joxé ci adiya waye taw muy na nga saraxé lepp lepp ba nga joxé adiya lepp lepp bañ ca lek ñu sañoon nga lek ci ndax lek ga sunna la wala yaakulu du saña lek min fidiyatil aza ci jotok lorja wa jasa'il sayyidi ak payug rabbu wa nadril masakini ak nisaruk miskiniya yatta ngi ni yo xamni buñu xasse ag ci seen bërepp bañ leen di rendé mba bar bañ leen di lojé du ca mëna lekati momi leen di def té moy la nga xamné da ko def fidiyatu muy alaman buñ ko ron faylo ca num wota def ci armal ko te def ko ca lolou bu ko xasse rangal utal ko ciak ma mu defal ko mandargam adiyu bu xasse ag ci bereb ba du ca mana lekati patay bu fekke dafa rebon ñu alaman ko lañ ko alaman nak doon bok ci juri keur yi patay jeexna bu agge ci berebam du ca mana lek bu fekke dafa nisaralen miskin yi nisar go xamne ragneeluko ne jëm ji dana rek nisaral na miskin yi ragneelul ne xar mi ba bay wi ba ndag wi ba galem gi du ci kaddu du ci yene bam wuté nak lolé nak yob ko ba ca bërepp ba batay lola du ca mëna lek itax ñu né bu aggé ci bërepp ba nak moy yett yi lo ci xamni da demone bu bëgg dé ci yoon wa mu rendiko dana ca saña lek ndax day wara fay benen motax lému ca tek nak wama ak la nga xamni hatiba alkuna min hadiy tatawuh ci adiyum ciobarew qabla mahallihi ci ñeuk bere bam ba moy adiy mo xamni moko ciobarew waye waruko nisaruko moy jekki jekki wut ko rek ne da koy def ngir yalla jëmele ko bere bam jëm nak lata muy ag mu nara de ci yoon yi mu dal dikoy rendi koko mom do ci saña lek tax day melne kon yeneem da selu ton batay lu mu nisseur tarañel ko waye nak neewul miskine kat la ko nisseural da nisseur rek rendi xar mi ba bay wi ba nag wi ba galem gi waye taxul na mu teunku ko ci ne miskine la ko nisseural kok itam bu agul ci bere bañ koy rendé mu nara de mu rendi ko bok addu mi mu ciobarew legi nga wessu ko ñoyemo momit du ca saña lek wa amma nadrul masakin al mughayyan wal fidyatu allati lam tujhal hadiyan wa hadiyat tatawwu al majhul lil masakin bil lafz aw bin niyyati fala yajuzu al aklu minha la qabla al mahall wa la ba'da al mahall kon lum nisaral miskini tarañel ko ndax be nga weso won moy lam nisaral miskini tarañeluko ak fidiyatu bo xamne defuko adiyu be nga weso won moy fidiyatu bu mu def adiyu barangal ko ba mu ciakal ko rangal ciakal ben lañ manam dal defal nako mandargam adiyu ak adiyum ciobarew mo xamne dako defal miskini ba nopi nak wax ko ci lamiñum ni miskin la ko defal ba mu fas ko ci xol ba yoyu mom mu ag ci bereb ba ak mu ñak ag ci bereb ba ñoo ci yemo du ci saña lek mukk wa yaakulu dana saña lek nak mimma siwa zalika ci luddul lolé yimu la wax rek ne sañu ta lek waye lu bokku tak lolu bu ko nexé lek ci mom mi koy def bo xam ci ñeek muy ag ci bereb ba wala ci gannaaw wala melni adyum tamattu wala adyum khiran wala adyum jeegi mi xama ak bepp adyu bo xamne rek wañu dara ci ajgi motax ñu tek ko yépp sañna ja lek kon da ngay xol niko sarabi takke wal hasilu an al aqsama arba'atun qismun la yu'kalu minhu la qablu wala ba'du wa huwa salasatu ashiya nadrul masakin al mu'ayyanu wal fidyatu allati lam tujhal hadiyan wa hadiyat tatawwuhi al majhulu lil masakin manam kon ci deug deug ñen ci xaj la amna ci xaj bo xamne do ci sañale ko mukk mo xam ci ñeek muy ag ci bereb bala mo xam ganaw bu agge ci bereb bala xaj bobu yett la moy lum nisral miskini lumu nisral miskini tara ñel ko ci yeneem wala tuddu ko ci lamignam mi ben ak fidiyatu bo xamne def ko adiyu manam rangaluko defaluko men mandargam adiyu kokku du ci meuna lek mukk mukk ak adiyu ciobarew mo xamne dako defal miskini yett yoyu moy yi nga xamne du ci saña lek mukk mukk mo xam ci jekk muy ag ci barab bala wala ganabu mu agge ci barab bala ben xaji ngoko wa qismun yukalu minhu mutlaqan wa huwa ma wajaba li naqsi sha'iratin ak xaj bo xamni mom seyna ca lek sa yu ne moy luko war seyni ko bañ ndax da wañi dara ca ajga bi ci top nak moy wa qismun yukalu minhu ba'du wa yahrumu qablu wa huwa hadyu at-tatawwu'i والنذر المعين لا بقيد المساكين خاج نيتل بي موي ليغا خامني بو خاسي اغ تي بارابا دا نا تي سانا ليك واي بو فكي اغو تي بارابا دو تي سانا ليك كوكو نا موي اديوم تيوبريو مو خامني داكو تيوبريو ريك نونو واي نيسول كو وون صاح اك نو مو نيسر ترانيل كو ني خارمي با باي وي با ناغ وي با غليم نيسر ناكو رندل سا بوروم waye nak teunk ko ci ne miskini la ko defal lolou moy xaj bi nga xamne man na ca lek ganaw bu agge ci barab bañ koy rendé waye du ca meuna lek nak bu fekkon day bëgg faatu ci yoon yi mu dal di koy rendé xaj bi dess nak moy waqismun yu'kalu minhu qablu wa yahrumu ba'du xaj ñentel mom da wutek bi nga wessu legi ndax mom bu fekke agul ci bereb ba dana ci saña lek waye bu agge ci bereb ba mom du ci saña lekati wa huwa nadrul masakin khairul muayyan wal fidyatu al majhulatu hadiyan wal jazaa'u xaj mujibi moy numu nisral miskini te ragneluko ragnelul ne xarmi ba bayyi ba nak wi ba gele mi dan rek disral nama rendil miskini juro keur ngir yalla waye taxul na mu ragne ko ne xarmi ba bay wi ba nak yu ba gele mi ak fidiyatu bo xamne dako def adiyu moy wutal nako ciak ba mu xoti yaram bo di wonene fidiyatu la waye dama ko def adiyu koku batay ci xaj bi la bok bi nga xamne yukalu minhu qablu wa yahrumu ba'du nga bolé ci nak jasa'u sayyidi payu rabbu yi mom lo ci xamne xassa ag ci bereb bo nopi do ci saña lekati bu fekke nak agul ci bereb ba nara de nga rendiko sañ nga ja lek ndax bo ci lekke itam da nga daldi wara fayat benen motax kon ñent xaj ñangok wa zakatu deug deug rendi qathul hulqumi moy dag boliga wal awdaji ak yaay sadije ko sekk wala yushuru ray aqalul yes min zalika ci lolé rendi ci yoon moy day dag boliga ak yaay sadije ko sekk da ko wax awdaj waye wal wada jeyni mo gëna jup fofu bu dagge te degul yi bam ag rek bam set wetch rek kon rendi baru doy lol nak motax rendi bi xew ci machine yi nga xane day ag ci machine bi rek machine nek jek keut bo bek baat bi tagale ko batay gisunu li tax mu dagan ñu lek ko waye dafa yaatu lol ci rewul islam yi batay amna ci yo xamni quran rek lañ koy raye baye deme nonu yoy ren nak bu de ci yoon duñ japp ne rendi bu bax la gisunu dal li tax mu dagan ñu lek ko wa in rafa'a dem yekati na yadahu lakhum ba'da qath'i tahdi zalika ci gannaaw dag len ni lolé ma ahar top baamu yad holoxom fa aji hasate mu jekliko fala tukalu def ko lek ene bo tambale rendi ba nga xamne sori nga ci rendi ba ndax so bayi won mom day de te fekkul nga agale dag ye ñu la wax nga dal yëkëti sa loxo mo xam ya ko ciobari mo xam ciobari woko wax ji gëna wër moy bo gaawé delu ci agale ko dana bax waye nak bo yexé ñew mom ma sé nañ ci né du baxati rendi ba yakuna med lay doon bu ñu né nak rendi bu ñëk ba benn paddu gañu wutoon ba lu mi yex yexa ñëwaat bu diké rek mu bax ndax limi def dañ koy jappé rendi bopam muy rendi bu yes koku nak bu féké né mom mo ñëkëndi rendi té dafa yexa delu ci kon bu mu faté yeesal yene ja tawaxat bismillah bu féké né karon rendi da dem kenen ñew mom di rendi ñaka yag du ci dara du té ndégam ka ñëkkon di rendi bokku té ki ñew légui rek mom mi ñew mom na wax bismillah ta and ak yene nga xamné kon bu fekkon né yagouté ka ñëkkon di rendi rek mo ñew di rendi kenn ki rek la te gis nga nonu mom yagout kon du aaje wo mom muy yeesal yene ja di waxat bismillah yene ju ñëk ja ak bismillah ju ñëk ja doyna waye na bu yagoon niñ ko waxewon légui mom donte mom ma ñëkënd rendi mo ñëwaatit waye xasna yag boba ak légui ne yeesal yene ja ta wax bismillah wa intama daan dem weena hata khatah ba mu dag ara sa boba asa akon ñaawal na wal tukal waye na lekef ko ene bo weye di xis xisal ba tagal bo bag baat ba xat nga teggin waye du te rendi bu baxna du te ñu lek ko wa man tabaha ku rendi min al qafa ci dok lam tukal def ko lek manam bo rendé ci dok ga mbaaje pegg dok ga du bax di aajo nga rendé ci kanam fa nga xamni mo tolok sa dit ga ak goli ga fa tolok boli ak ñaar sa dit ya fofu nga wara rendé way bo rendé ci dok ga mbaaje pegg dok way du ko tax bax wal baqaru naya tuzbahu def na len rendi fa in nuhirat ndem lo jef na len ukilat lekef len nak mom la ci gën moy rendi waye nak des na ko lojitam xamni boko loje du ko te bax loj boko dege da am jumtu kay bo xam nañ koy jam ci xut xut bi ci dënd bi su sare nak balal xol ba mu dal di faatu mom lolé xol mo tuddu loj boko ta rendi rendi mom moy li nga min fi gis ko ba tay nak mo gis nako def yaar yep mom wal ibilu galem ya tun haru def na len loj fa in zubihat dem rendi def na len lam tukal defu len lek galemu dañu digal ñu loj ko suñ ko rendete mune sonna ko baña rendi ndax jumtu kay loj amon na fa kon des ko lek lemu ne waxa dukhtuli fa wutef na fi zalika ci lolé wax ji gëna woru moy dal mom fekke ne jumtu kay loj amon na fa ba nopi ñu rendi ko mom des ko lek mom gele wal khanamu gatte tuzbahu def na len rendi fa in nuhirat ndem la def na len lam tukal defu len lek gattu may xarak bay dañ no digal nu rendi len bo len loje bañ len rendi du bax lumay nak dafa daan ci lu melni pax mëno ko rendi nga loj ko lu mel nonu kon des na ko mëna lek le mu sang ni waxadu khulifa wu tef na aidan batay fi zalika ci lolé moy rek gatt ba dañ ko loj te fek mën nañ ko rendi amuton ben gant ko ko wax ji gëna wër moy des go lek wa zakatu ma rendi la nga xamni fil batni nek na ci bir zakatu ummihi moy rendi ndayam ja ida tam ne matna khalquhu bindam ba wa nabatati sax sha'ruhu kawaram ga neena buñ rendé yaay ji dañ koy fess ñu fekk ci bir ba doom bu fekke doom ja gis nañu bind ba matna kawar ga saxna fekk ñu ko fekk mu dé mom doom ja du ci wañu dara mais na ko lek dañuy lekke yaay ji ñu rendé bañ rendé yaam day mel rek renn nañ ko ñu ko ci fekkal muy dund nak mom man bala ñu ko lek faaw ñu rendiko ay li wax na moy ñu fekk ko mu dé ci biru yaay ja kon bu ñu rendé yaay day melni rendi yaay ga moy ak rendem rek ndegam mom bindu ko mat na kawar ga saxna wal mun qanihatu aj kharandiko bi hablin ci bu wa nahwi ak lu melni mom wal mawqutatu ak luñu fad bi hasan ci yat wa shibha aw ndurok mom wal mutaraddiyatu ak aji bartandiku wan natihatu ak luñu daan moy luñu dañ rek wa akilatu sabuhi ak lekit ndegment in balakha dem jotna zalika lolé min ha ci ñoom fi hadhihi al wujuh ci lay anam mablakhan ab dayo la tahishu bu duñu dundati ma ho and ak mom lam tukal kon def leen lek bi zakat ci grende xoxla daano lol ñew na ci alquran manam lu xerandiku ci boom mbalu na nek boom mbalu ñu faddu door ko yat wala doj ak lu ni mel mbalu barastiku ci kaw daanu fi suuf mbalu moromu japp don ko daan ba mu gaño mbalu awrab jappon tambali ko lek yoyep dañuy xet ba xam bu fekke liñu wax paddu ba dem na nga xamne yoy jamono mom buñ ko reeli wut du waté dé ndax paddu ye mom dem na su baba ko néna rend nga du ca am jariñ boko rendé du ko tax bax fekke yenn ci dal nako nak ci taxul paddu ye dem nak sa kon mom buñ ko rendé mu bax paddu nak juroom la yokku gi nga xamne mo japp ca